سر کر میرے پیغمبر اوپر اس کے جو کہتے ہیں بذکر عبدنا داؤد، بذکر عبدنا، یاد کر ہمارے بندے داؤد کو. کیا مطلب؟ جو ہے میری طرح جی. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر کچھ باتیں میں کہتا ہوں، کچھ باتیں وہ کرتے ہیں. پورا غور کرو، آگے پورا حصہ حل ہو جائے گا. میرا پیغمبر کچھ باتیں میں کرتا ہوں اور کچھ باتیں وہ کرتے ہیں، آپ ان کی سن کے غمگین نہ ہو، میری بھی سن لیا کر. آپ ان کی سن کر صرف غمگین نہ ہو، میری بھی سن لیا کر. دیکھو نا، حضرت داؤد نے ایک مریض کی سنی، دوسرے کی نہیں سنی، تو ارمانی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو میرا پیغمبر اس طرح نہ کیا کر کہ ان کی سنتا ہے. وہ کہتے ہیں مجنون، وہ کہتے ہیں شاعر، وہ کہتے ہیں قصاب، اور میں کہتا ہوں ما انت بنعمت رب کا بے مجنون. میں کہتا ہوں ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ. میں کہتا ہوں ان لک اجرا لا اجرا غیر ممدود. میں کہتا ہوں برفا نا لک ذکرک. میں کہتا ہوں انا آتینا کل کوثر. صرف انہی کے فتوے نہ سن میرا پیغمبر، میری بھی سن. سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ دیکھ لو، حضرت داؤد نے ایک فریق کی سنی، دوسرے کی نہیں سنی، تو بچتائے. آپ اس طرح نہ کریں، ان کی سنتا ہے میری بھی سن. یہ پوری آیت حل ہو گئی. اصبر علی ما یقولون. اب جاگ کے بیٹھو، یہ سورت و ساز کے مشکل ترین مقامات آ رہے ہیں، مشکل ترین. بڑے بڑے مولوی گمراہ ہوئے ہیں جہاں. اصبر، صبر کر میرا پیغمبر، علی ما یقولون، اوپر اس کے یہ کہتے ہیں، وذکر عبدنا، یاد کر ہمارے خاص بندے داؤد کو، دل ایدے جو ہاتھوں والا تھا، دل ایدے ہاتھوں والا تھا. باقی بندوں کے ہاتھ نہیں ہوتے. دل اید کیا مطلب؟ ہاتھوں والا تھا. مراد کیا ہے؟ دل اید سے مراد جہاں قوت ہے، جد تعبیر کیا جاتا ہے قوت کے ساتھ. فلانے کے ہاتھ مضبوط ہیں، اے فلانے کے ہاتھ دیکھوں گا، یعنی قوت دیکھوں گا. تعبیر جد کی قوت کے ساتھ ہوتی ہے. اور قوت کے دو معنی دو ہیں، ایک دینی قوت، ایک دنیاوی قوت. دنیاوی قوت تو ہے پٹھوں میں زور ہے، وجود میں زور ہے، اور دینی قوت جذبات میں زور ہے. اور مجاہدہ مجاہدے میں کبھی ہے، مجاہدہ صحیح کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد پہ پکتا ہے، عبادات میں بڑی قوت رکھتا ہے. کئی بیچارے ہو پہلوان ہوتے ہیں، اور دو رکھتے پڑے تو مصیبت بن جاتی ہے. ہیں تو جو دینی قوت ہے، یہ اندر کی توفیق ہے، صرف ظاہری زور نہیں کام کرتا. سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ ورنہ پہلوان آپ سے بڑے عابد ہوتے ہیں. یہاں قوت سے مراد ہے دینی قوت. اے مانا کیا دل عید؟ بڑی ہمت والے تھے، بڑے مجاہدے والے تھے، بڑی ہمت والے اور بڑے مجاہدے والے تھے. ہاں، اس پر حوالہ بھی نوٹ کر لو. فرماتے ہیں دل قوت فدین. دل قوت، سبکشری کہتا ہے دل قوت فدین، دین میں بڑی طاقت تھی. اور راضی کہتا ہے دل قوت اعتراض عن المعاصی، طاعات پہ ڈٹنا، گناہوں سے بچنا، اس پر بڑی قوت ان کو دی تھی اللہ نے. دل عید بڑے شرف و قوت والا. انہ ابواب، بے شک وہ تھے ابواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والے. اوب سے ہے، اوب کا معنی لوٹنا. ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. رجا ان دلا مرزا دلہ، رجا ان دلا مرزا دلہ الکشاف، جنات کرنا، بے شک ہم نے نعمت اولا ہم نے کام میں لگایا، الجبال پہاڑوں کو حضرت کے ساتھ جو سب دینا تسبیح کرتے تھے کالن اور صحیح تسبیح کرتے تھے پہاڑ، بلاشی بل شراط شام کے وقت بھی اور سورج کے چمکنے کے وقت بھی، دونوں ٹائم جس پر باتیں ہو چکی ہے یہ تسبیح کالی حقیقی تھی نہ کہ باغ گشتی اور کہ تسبیح تسبیح و مغالن الگ صحیح من الگوال قرط بھی ہے، زبان سے پہاڑ بول کر کہتے تھے، اور آپ کے پاس اور عبارت لکھی ہے سل ایز پر یل قوت والل عبادت کما کالا مجاہد ان و قدادت و حسن وغیرہم، یہ قوت عبادت والی ہے، اور نیچے کیا لکھا ہے جسمی قوت نہیں تھی، فان کانت حافلہ اللہ مراد نہیں ہے جسمی قوت، اگرچہ نبی کی جسمی طاقت بھی پوری ہوتی ہے، وہ تو نہیں ہے اچھا، انا سکر نل جبالا ماں ہوا تو نہیں نا سر سید کو سمیر لگانے کی ضرورت، جو سب بے نابات ہو چکی ہے، بل حشیے بل اشراق وطویر اور پرندے محشورۃ جمع کیے ہوئے فقط تسبیح کے وہ بھی جمع ہو جاتے، لہو افواب سارے کے سارے لہو حضرت کی تسبیح کے واسطے افواب رجا رجوع کرنے والے تھے، نیچے لکھے افواب پڑھو، سارے کے سارے حضرت کی لہو واسطے تسبیح کے، آگے ذکر ذکر میں مشغول ہوتے تھے، ذکر کرتے تھے، حضرت داؤد کی تسبیح کی وجہ سے سارے ذکر کرتے تھے، جو اردو صاف نہیں ہے، آپ بیساوی کی عبارت لکھ لو، بیساوی والا کہتا ہے کلو واحد من الجبال والطیر، کل ان سے مراد ہر ایک جبال پہاڑ بھی اور پرندے بھی، آگے لہو لام اجلیہ ہے، وہ کا مرجع تسبیح ہے، امانا ہوگا لے اگلے ہی، وہ سن رہے ہو کہ نہیں، لام تالیلیا اور ہو کا مرجع کیا ہے تسبیح داؤدی، مانا کیا ہوگا لے اجلے تسبیح ہی، لے اجلے تسبیح ہی پہاڑ بھی پرندے بھی حضرت داؤد کی تسبیح کی وجہ سے، رجا ان الا تسبیح وہ بھی لوٹنے والے تھے اسی تسبیح میں، یعنی وہ ذکر وہ بھی کرتے تھے، وشددنا اور مضبوط کیا ہم نے نعمت دوم ملکہ حضرت کی بادشاہی کو، نمبر تین وآتینا ہو اور حضرت کو عطا کیا حکمت حکمت نبوت فصل الخطاب اور فصل الخطاب اے ملک تقریر، فصل الخطاب تقریر واضح یعنی تقریر کا واضح ملکہ فساد بلاغت عطا کر دی، جانے تھے علم و عمل کے، اور فصل الخطاب تو آپ کے مختصر تفسرانی پھر رہا ہے، فصل الخطاب سے مراد ہے اما آباد، یہ صرف اما آباد نہیں بلکہ الخطاب الفاصل الکلام الفاصل الفاصل بین الخصوم بالحق، جساد کہتا ہے فیصلے کی قوت، اور العلم بالقضاء عن الحسن، حسن کہتا ہے اس سے مراد علم بالقضاء ہے، اور مطلب کیا ہے اللہ نے اجتہاد کا ملکہ عطا کیا تھا فصل الخطاب کے، حضرت جب فیصلہ کرتے نا او زبردست کر کے کلام لاتے اور بہترین فیصلے کرتے، دو معنی، ایک تو ملکہ تقریر عطا کیا، حضرت جب تقریر کرتے تھے ہاں مزہ آ جاتا، زبور پڑھتے مزہ کر دیتے، جی کئی ہوتے ہیں نا لیڈر، اور جب تقریر کرے تو آدمی کہتا ہے اس کو سٹیج سے نیچے گرانا تھے، دیکھے نا ایسے لیڈر، کئی لیڈر، یہ جو عمران شیطان ہے اس کی مجھ سے 10 منٹ تقریر نہیں سنی گئی، 10 منٹ، ایسا جبل آدمی ہے، ایسا جبل ہے، کوئی ملکہ نے کوئی بات نہیں, جیسے ایکٹر ہوتے ہیں نا ایکٹر کنجر, اور وہ ادھر پٹے پہ شروع ہو جاتے ہیں, ادھر چار ادھر کھڑے ہیں, دو پشتو والے دو پنجابی, وہ الک شیطان, وہ سارے ان شیاطین لجوؤون الی اولیائہم, ایک ادھر کان میں لگا ہے ایک ادھر لگ جائے, ہاں کوئی پتہ نہیں. اگر یہ ایسے کلمات وزیر اعظم بن گئے, نواز شریف اور نہیں تو چلو, یہ بیچارہ گائے کی طرح شریف تو ہے نا, اور کچھ بولتا بھی ہے تو کچھ نہ کچھ بول لیتا ہے. یہ تو ان کی دوسروں کی تو آدمی تقریر بھی سنے نا, یہ جو چودھری پہ ایمان ہے نا, چودھری, یہ چودھری نثار, یہ شیطان بولتا بڑا زبردست ہے اور جم جم کے بولتا ہے, اور واضح ہوتے ہیں. بھٹو جو تھا, بھٹو بڑا مقرر تھا, بھٹو کی میں نے تقریریں سنی ہیں نیٹ پر, زبردست مقرر ہے جی, زبردست تقریر کرتا ہے, بہترین خطیب ہے, اور محترمہ بھی بڑی اچھی مقررہ تھی, محترمہ کی تقریر زبردست کرتی تھی. آخر ہمارے خطیب اعظم کو جو محترمہ نے کنٹرول کیا تو کچھ محترمہ نے تھا تھی, یعنی بالکل محترمہ خالی نہیں تھی, ورنہ اتنے بڑے بڑے بڑے بزرگوں کو محترمہ نے کنٹرول کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ محترمہ کی بھی توتی بولتی تھی, تقریر تھی بڑی, کتابت تھی. تو لیڈر جو ہوتے ہیں نا, لیڈر جو فصیح بلیغ ہوں تو ان کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو یا فصل الخطاب جو ہے, حضرت داؤد کا ایک اپنا انداز تھا, لہن داؤدی, جس میں اللہ نے تقریر کا ملکہ عطا کیا. تقریر کئی بیچارے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن جو اندر کی باتیں بیان نہیں کر سکتے, معافی ضمیر کا اظہار نہیں ہوتا, اندر بڑے عالم ہوتے لیکن کوئی نہیں ہوتا, اور کئی بالکل چٹے جاہل دیکھے چٹے, اور جب تقریر کرے تو لگتا ہے امام نے تہمیہ ہے, بڑی تقریر کرتا ہے لیکن نرا جاہل, نرا ٹوٹا. اچھا, جہاں اللہ نے علم بھی دیا اور تقریر کا ملکہ بھی دیا, دونوں چیزیں جمع ہوتی, سن رہے ہو کہ نہیں؟ فضل حکمت و فضل الخطاب حل عطا کا, یہ تو شانیں تھی. اللہ فرماتے ہیں حل عطا کا, کیا آئی تیرے پاس خبر ختم کی, اور جھگڑے والی خبر بھی پہنچی ہے کہ نہیں میرا پیغمبر, جس نے استفہام تشبیہ کی ہے شوق دلانے کے لیے, شوق دلانے کے دادی خبر آئی گئی, وہ خبر حل عطا کا نبع الخصم, مقدمے والوں کی کیا خبر پہنچی ہے؟ چلو میں بتا دیتا ہوں, یہ اذ تصور المحراب, حضرت داؤد نے اپنے دن تقسیم کیے ہوئے تھے, ایک دن تھا حضرت کا خالص گھر والوں کے لیے, کوئی کام نہیں تھا, آپ بھی مولوی بنے تو گھر والوں کو بھی ٹائم دے, ہاں کوئی اور کام نہیں تھا, گھر گھر رہتے بس. ایک باری حضرت نے کچھ وقت رکھا ہوا تھا صرف عدالت کے لیے, اس میں اور کوئی کام نہیں کرتے تھے, ساری پہلے چیک کرتے, کیس کیس فیصلے کرتے, بادشاہ بھی تھے سارے نبھاتے, اور ایک وقت حضرت کا تقسیم تھا صرف عبادت کے لیے, اس میں اور کوئی وقت نہیں ہوتا, کوئی کام نہ کرتے تھے. تین چیزوں میں انہوں نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا. حضرت اپنے گھر میں عبادت کا ٹائم تھا اور وہ وقت بھی عبادت والا تھا, گھر عبادت کر رہے تھے, باڈی گارڈ شاڈی گارڈ تھے دروازے پہ, یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں کہ اچانک دیوار پھلان کر کچھ لوگ اندر آ, دیوار پھلان کر, سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ صرف دو آدمی نہیں تھے, خاصم, چلو اس کی میں حوالے آپ کو لکھا دیتا ہوں, خاصم یہ ایسا نام ہے, اسم یقع علی الواحد و علی الجماعت, راضی نے لکھا جساس راضی, کہتا ہے کہ یہ واحد پر بھی بولا جاتا ہے جماعت پر بھی. اسی طرح بیضاوی والا بزرگ کہتا ہے اتلے کا علی الجماع کا ختم جماعت پر بولا گیا, صرف دو نہیں تھے پورے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں لوگ جاتے ہیں تو ایک تو مدعی مدعا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ بھی لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, وہ کیس عدالت میں ساتھ بھی لوگ چلتے ہیں. تو یہ ان کے پوری پارٹی تھی جی. اور ظاہر بات بھی یہی ہے کہ آگے آئے سب پر جمع کر دی گئے, جبکہ چڑھ آئے المحراب, محراب سے مراد الغربت العبادہ, عبادت غربت العبادہ عبادت والا کمرہ, حضرت کی جو کوٹھی تھی صرف عبادت کے لیے, اس میں وہ چڑھ آئے اوپر سے چڑھ آئے وہ عبادت خانہ کی دیوار سے. دخلوا علی داؤد, جب داخل ہوئے اچانک حضرت داؤد پر, ففزع منہم حضرت گھبرا گئے ان سے, قالوا لا تخف انہوں نے کہا, دیکھو قالوا بھی جمع ہے تصبروا بھی جمع ہے, معلوم ہوتا ہے یہ پوری پارٹی تھی. آ گئے قالوا لا تخف, فرمایا ڈر نہیں, خصمان ہم خصمان ہیں. خصمان کا کیا معنی؟ دو فوجیں ہیں خصمان, ہم دو پارٹیاں ہیں, ہمارا جھگڑا ہے, کیس ہے ہمارا. خصمان کیا مطلب؟ نانو فوجان متخاصمان. بیضاوی والا لکھتا ہے فوجان متخاصمان, ہم دو پارٹیاں ہیں, ہمارا اختلاف پڑ گیا ہے. بغاوتنا بغاوت چڑھائی کی ہے, بعض ہمارے نے اوپر بات کے, فحکم بیننا فیصلہ کر ہمارے درمیان, بالحق کے ٹھیک ٹھیک کریں, کسی کی رعایت نہ کریں اپنے قاعدہ شریع کے مطابق. فلا تش اور نہ ڈال بات دور کو, دور پر بات نہ ڈالنا. کیا مطلب؟ اس کیس کو مؤخر نہیں کرنا کہ پھر آپ تاریخ دے دیں, نہیں. لا تش نہ دور ڈال بات کو, سمجھ گئے نا, دور ڈال بات کو, کیا فوری تفتیش ہو ابھی ہو, اے کل پہ نہ ڈالنا. وادنا بلا سبا استراد, اور ہمیں دکھا سیدھا راستہ. انہذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, وہ ساتھ کچھ لے کے پھر رہا ہوگا. انہذا اخی بالدین او بالصحبت او بالشرکت, یہ میرا دینی بھائی ہے یا نسبی بھائی ہے, یا ہم دونوں خلطا ہیں, خلطا کا بھائی ہے, خلطا شریف شرکت والا, اور کاروبار کی شرکت ہے, ہم پھر بھی مضاربت کرتے ہیں. اتنا حاضر آتی, یہ میرا بھائی ہے کاروبار کا بھائی, یہ لہو تس ہوں ناجا, اس کی 99 دمیائیں, ناجا تن 99 دمیائیں, بلے یا ناجا تن, اور میری ایک چھوٹی سی تمبی ہے, ناجا تن واحدہ ایک ہی تمبڑی ہے. فقالا, فرمایا یہ کہتا ہے مجھے, یہ بھی مجھے دے دے, اکلی ہا, کہتا ہے ایک تمبی مجھے دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائے. تو ایک کو کیا کرے گا, تاکہ میری 100 تمبیا پوری ہو جائیں. فحسنی بالخطاب, اور چڑھ جاتا ہے بات کرنے میں. بازے ہوتے ہیں نا باسونی آدمی, ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ جھوٹ کو بھی شک بنا لیتے ہیں. صحیح مناظر آدمی ہے, حسنی چڑھ جاتا ہے بالخطاب, خطاب بات کرنے میں, ہیں بالکل جھوٹ ہونا یہ اس کو بھی شک بنا دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اگر چاہتا نا تو اس ستون کو بھی سونا ثابت کر سکتا تھا, کہتے نہیں رہتے. کبھی سوچا ہے امام صاحب کی توہین کرتے ہیں یا تعظیم ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام صاحب کوڑا تھا, اتنا تگڑا ہے مٹی میں سونا بنا سکتا ہے, غلط چیز کو بھی متعین کر سکتا تھا. یہ ملا شیخ العزیز پیار کرتے کہ امام صاحب اتنے صحیح آدمی تھے نا, اگر وہ چاہتے تو مٹی کے سکون کو سونا ثابت کر سکتے. اس کا مطلب ہے سارا فکر بھی مٹی ہے, سونا ثابت ہو گیا ہے. یہ تو چاہتے آدمی ہو صحیح فراٹھی اور باسونی تو وہ یہ کام کر سکتا ہے, یہ امام صاحب کی عزت نہیں ہے. دوسرا قول صاحب بیان کر رہے تھے, امام ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. یہ بےمان بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں, آپ کے فضائل میں بھی لکھا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, بڑی بڑی کتاب. 40 سال تک امام صاحب نے عشاء والے وضو سے صبح کی نماز پڑھی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے, اور جن سے پوچھو نبی پاک نے کتنی صبح والی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی تھی, صحابہ کرام نے کتنی نمازیں پڑھی تھی صبح والی عشاء کے وضو سے, جن سے پوچھو ذرا. بل زمانے کی یہ کون سی بات ہے, عشاء والے وضو سے صبح کی نماز پڑھی, یہ کون سی تعریف ہے؟ اور 40 سال امام صاحب نہ حق دودیت ادا کیے, نہ اور پتنی اولاد کہاں سے آ گئی, اور کوئی گھریلو حق نہیں, کوئی چیز نہیں. کدھر سے بریل بھی اٹھے, انہوں نے کہا شیخ فرید 40 سال کچی تنگ انا خو پاؤں اوپر سار نیچے 40 سال رہا. سبحان اللہ, ادھر 40 سال کا وضو نہیں ٹوٹا, ادھر 40. یہ کون سا کمال ہے بھائی, 40 سال لگا ہے. صحابی کو تیر لگا نا, تیر تو وہ تیر نکالنا تھا. اس نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں جب میں نماز میں جاؤں نا مجھے دنیا کا ہوش بھی رہتا, جب نماز پڑھتا ہوں اس وقت تیر کھینچ رہے ہیں, بات بنائی دیکھو. پھر جب سجدے میں گئے نا انہوں نے تیر کھینچ لیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا پیچر فیصل تھا یا سجدہ تھا, اسے پتہ ہی نہیں چلا, بالکل پتہ ہی نہیں چلتا تھا. میں نے کہا ابو بکر سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ ابو بکر کو تو پتہ چل گیا کہ نبی پاک تشریف لے آئے. ہے آپ کے ذہن میں کیا مطلب ہے؟ صحابہ بے ہوش ہو کے نمازیں پڑھتے تھے, دنیا کا ہوش نہیں رہتا تھا, پتہ ہی کوئی نہیں چلا. اگر صحابہ سب کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک اب تشریف لے آئے, نماز کے دوران آپ آئے تھے اور حضرت صدیق پیچھے ہٹنے لگے تھے, یہ تو کہتے ہیں التفات ہے نہیں پتہ. سارے دنیا جہان کے جھوٹ فضائل کے نام پہ جمع کیے, صحابہ جو ہے نا بے ہوش ہو جاتے تھے. واہ واہ بزرگوں, دوستوں, کمال اس میں کیا ہے؟ عشاء والے وضو سے صبح کی نماز, ہم بھی اب رمضان میں عشاء والے وضو سے صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کون سا کمال ہے؟ ساری رات جو ادھر پڑھنا ہوتا ہے تو صبح اسی وضو سے اگر پڑھ لے صبح کی نماز, اس میں کون سا کمال ہے؟ بلکہ کمال تو یہ ہے کہ صبح کے لیے نیا وضو کیا جائے. جس کو یہ بھی نہیں پتا وضو الگ وضو کا مسئلہ نہیں پڑا ہوگا, بڑی قربت تو ہے کہ تازہ وضو کرنا, یہ افضل ہے. یہ فضیلت بیان کر رہا ہے, 40 سال امام صاحب میں اشاد وضو نال صبح کی نماز پڑھی. واہ واہ, یہ امام صاحب پر بہتان ہے بزرگوں, ہم ایسے مقلد نہیں. امام صاحب کے پر جو وہ ایک جبل ہے جن کا پشتوں والوں کا بڑا قد ہے, وہ غلام حضرت نامی جبل, اس کے وہ کاغذ میں دیکھ رہا تھا کہ اتنا جبل پتہ نہیں کیسے کیسے گدھے پیدا ہوئے. تو کہتا ہے کہ جس آدمی نے امام ابو حنیفہ کا قول رد کیا نا, تو علیہ لعنت اللہ بعدد الرمل, اس پر ریت کے ذروں کے برابر خدا کی لعنت ہو. من رد قول ابی حنیفہ، جو امام ابو حنیفہ کی بات کو رد کرے اس پر ریت کے سروں کے برابر خدا کی لعنت ہو. اب اگر اس طرح لعنت ہو تو پھر صحبین بھی نہیں بچیں گے. اس طرح لعنت ہو تو امام شافعی، مالک، احمد، ایسے لوگ ہیں نا، یہ ہمارے حنفیت کے لیے بھی بدنما دبا ہے. ہم ایسے غالی حنفیوں کو بھی دفع کرتے ہیں، نہیں مانتے. یہ احمد رضا خان نے قول نقل کیا فتاوی رضویہ میں، اور کسی غالی حنفی کا. ایسے ہم غالی حنفی نہیں، مکلل ضرور ہیں لیکن غالی نہیں. ان الہدایت کل قرآن، واہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، ان الہدایت کل قرآن. ہدایہ قرآن کی طرح ہے، اور اگر ہدایہ کو دیکھا جائے تو جتنا حصہ ہدایہ کا غلط ہے پتنی کسی کتاب کا ہوگا. ان الہدایت کل قرآن، اگر ہدایہ پڑھو پہلی جلد میں اتنی اخلاق ہے، اور مسئلہ اپنے مقام کا ٹھیک ہے لیکن طرز استدلال یا کوئی صاحب سلیم عقل والا اگر بندہ پڑھے نا، آپ جیسا خوش ذہن اور حسن ذہن والا نہ ہو، جیسے استاد نے پڑھا دیا اوپر والی لین کے نیچے ترجمہ، نیچے والا سائڈ پہ، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ جان چھوٹ گئی. آج تو طالب علم ہیں ہی ایسے، ورنہ ہدایات صحیح پڑھو تو پتہ چلے ان الہدایت کل قرآن. کیا بات بیان کر رہا تھا؟ باتونی آدمی ہے الزانی، یہ چڑھ جاتا ہے مجھ پر بات کرنے میں، بہت تگڑا ہے اور مجھے بولنے بھی نہیں دیتا. یہ آ گیا، کیس آ رہا ہے نا حضرت داؤد کے پاس. یہ قال، حضرت نے فرمایا لقد ظلمك، جس نے ظلم کیا تجھ پر، بسوال ناجاتے کا، تجھ سے تمبی مانگنے سے، علاج آج ہی اپنی تمبیوں کے ساتھ، اتنا کثیر من الخلطاء، اور بہت سے ساجی لوگ، خلطہ شرکت والے، وہ بغاوت کرتے ہیں، بعض زیادتی کرتے ہیں اوپر بعض کے، مگر وہ جو ایمان لائیں، فامل الصالحات، اور کام کریں بھلے، فقلیل ما ہم، قلیل ما ہم، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، قلیل میں ما زیادہ، برائے تاکید قلت ہے، قلیل میں بھی قلت ہے، اور قلیل ان کی تنوین میں بھی، ما میں بھی، یعنی ایسے بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم، جو شرکت بھی کریں اور زیادتی نہ کریں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. فظن داؤد، اور یقین کیا داؤد نے، انما فتناہ، کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے اس کو، آزمایا ہے اس کو، بس تب پارا رکھتا ہوں، بس معافی مانگی اپنے پروردگار سے، بخرا راہ کے ان، اور گر گئے رکوع کرنے والے. کیا مطلب؟ اس مقام پہ ابن العربی کہتا ہے لا خلاف بین العلماء، علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، ان الرکوع ہا ہونا السجود، اس مقام پہ رکوع بمعنی سجدہ ہے. احکام القرآن لبن العربی اس میں عبارت ہے، فرماتے ہیں گر گئے رکوع کرنے والے، وعناب اور توبہ کرنے والے، جنابت کرنے والے، فغفرنا له ذلك، ہم نے معاف کر دیا ان کو یہ بات، یہ لفظ، فإن له عندنا، بجا استغفار، کیوں معاف کی؟ وہ ہمارے ہاں ہے جو قرب کا مقام رکھنے والے، لزلفا بحسن معاب، اور اعلیٰ درجے کی نیک انجامی والے، اس لیے ہم نے معاف کر دیا. اب میری طرف دیکھو، یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ کیا بن گیا؟ دومیوں والے جو پہنچ گئے حضرت داؤد کے پاس، اس پر بھی بعض لوگوں کے بہت بد قدم فضلے ہیں. انہوں نے قصے لکھے ہیں، قصے تفسیروں میں. اصل تو یہودیوں کی بات ہے، اور ہمارے مفسرین عجوبوں کو زبردست کر کے لیتے ہیں، جس میں ذرا جمعہ جمعہ بن جائے، بہترین عجوب، قصے، لطیفے، بھری ہیں تفسیریں. یہاں پر لکھا ہے کہ اصل ایک تھا اوریا فوجی، سناسی گارڈ بھی آ گیا، اوریا اولیاء نام کا فوجی تھا، خیر جہاد ہو رہا تھا، اب ذرا سنو صحیح نبیوں کو کیسے بدنام کیا گیا۔ اولیاء نامی فوجی کی بیوی تھی اور وہ بڑی خوبصورت تھی، بڑا حسن و جمال والی تھی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ، اصل میں بےچارا سویا ہو گئے اور خواب میں کسی کو کہہ رہا ہے ماشاء اللہ۔ بہت خوبصورت اس کی بیوی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نعوذ باللہ مغرب کے بعد چلے نا چھت پر، اے ذرا سیر سیر کرنے کے لیے، بنگلے کی چھت تھی، وہ سیر کر رہے تھے اور وہ اوریا فوجی والی بیوی گزر کر رہی تھی۔ حضرت کی جب نظر پڑی تو وہ تو چودھویں کا چاند تھی، اتنا گورا رنگ تھا، حضرت کی نظریں پڑی بس پڑی رہ گئی معاذ اللہ۔ حضرت عاشق ہو گئے اوریا کی بیوی زنانی پر۔ اب مسئلہ یہ بنا، ایک روایت میں فی بیمانی، فی روایت، ایک روایت میں یہ آیا حضرت نے اس کو منگوا لیا اس کے ساتھ ہم بستری کی اور وہ بعد میں حاملہ ہو گئی، تو اس نے پیغام بھیجا میں حاملہ ہو گئی ہوں، حضرت نے فرمایا میں تیرے خامن کا بندوبست کرتا ہوں اور تجھے میں اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ بہرحال دوسری میں ہے کہ اس سے الیک سلیک بنا لی حضرت نے اور خط بھیجا فوج کے کمانڈر ان چیف کی طرف کہ جو اوریا فوجی ہے نا، اوریا اس کو وہ کشمیر والے اگلے بارڈر پر لے جاؤ، اگلے اگلے جہاں دشمن کی فوجیں لڑ رہی ہیں اس کو آگے رکھو اور یکدم اس کا ساتھ چھوڑ کے پیچھے اس کو مروانا ہے اوریا کو۔ تو حضرت داؤد نے اوریا کو قتل کرایا اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب اللہ نے یہ فرشتے بھیجے کہ حضرت داؤد کی اپنی 99 بیویاں تھیں اور اوریا کی ایک بیوی تھی، یہ بناوٹی صورت مسئلہ پیش کیا گیا۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ اس کی 99 تمبیاں، میری ایک تمبی اور ایک تمبی بھی مجھ سے مانگتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو بڑا ظالم ہے اور یہ اس کا حق نہیں بنتا۔ وہ فرشتے اڑ گئے، حضرت کو خیال آیا یہ ظلم تو میں نے کیا ہے، اوریا والی بیوی لی ہے اور 99 پہلے بھی تھی، تو خرا را گیا، حضرت سجدے میں گر گئے اور توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو سمجھ آئی ہے کہ گئی؟ یہ آپ کی تفسیروں میں گپو ڈیٹا لکھا ہے، لیکن یاد رکھو حضرت علی کا ایک فرمان میں نے دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک خطیب واقعہ بیان کرے نا، میرا خیال ہے اس میں لکھا تھا کہ 180 کوڑا اس کو لگانا ہے، 100 ڈبل سزا ہے۔ ہاں میں آپ سے سننا چاہتا تھا بھائی آپ کا علم کہاں پہنچا ہے، وہ ڈبل سزا، حد غضب ہے نا، حد غضب عام آدمی پر کتنا کوڑا ہوتا ہے، 80، تو 80 کو ڈبل کیا جائے تو کتنا بنے گا، 160، یعنی ڈبل حد غضب لگائی جائے۔ لیکن بات نہیں بنی، یہ معاملہ کیا ہے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، نرا جھوٹ، تھوڑا بہت جھوٹ بھی نہیں، نرا بکواس بازی، اور یہودیوں کی بکواس کی عام دیندار آدمی بھی ایسا نہیں کر سکتا، ایک معصوم پیغمبر اور وہ اس طرح کی حرکت کرے، خامن کو مرائے، اور یہ پتہ نہیں کہ عورتوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس کو عشق معشوقی کو لمبا بڑے کرتے ہیں، وہ بتے نہیں کوئی نہ کوئی، جس طرح مولوی صاحب کہہ رہے تھے سبحان اللہ۔ تو اب کوئی مسئلہ ہے صحیح، تو یہ تو میرا جھوٹ ہے۔ اب مسئلہ کیا تھا، ایک توجی میں نے آپ کے سامنے کر دی، وہ توجی کیا کی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس پھر علامہ یقولون بذکر عبدنا داؤد، کیا مطلب، دونوں کی بات سن، حضرت داؤد سے جو لفزش ہوئی وہ یہ لفزش تھی کہ اس نے کہا نا ازانی فی الخطاب، حضرت نے فوراً فیصلہ دے دیا، لقد ظلم کا بے سوال، اس سے پوچھا بھی باقی تم بتاؤ، باقی ایسی بات ہے، دونوں فریقوں کی بات سننی تھی، ابو حیان اندلسی نے یہی مانا کیا، حضرت نے دونوں فریقوں کی بات سننی تھی لیکن ایک کا بیان سن کر فیصلہ دیجا جس کے بعد احساس ہوا ہو میں تو جج تھا اور جج کو فریقین کی بات سن کر فیصلہ دینا چاہیے تھا، اس پر فستق پر ربا ہوا کر رہا کے انوا اناب، اس پر اشکال یہ ہے پھر تو معمولی مسئلہ ہے، اتنا کیوں پریشان ہوئے؟ تو ہم کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے، بلکہ پہلے بھی بتایا سیئات المقربین حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ان سے تھوڑی لغزش بھی ہو جائے تو انہیں پہاڑ محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اصل معاملہ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام نے دونوں کے بیانات سن کے فیصلہ دینا تھا، اس نے ایک کا سنا ایک کا نہیں سنا، وہ فیصلہ دے دیا، یہی بات تھی۔ اس پھر علامہ یقولون باقبل کے ساتھ ربط بھی لگ گیا، میرا پیغمبر تو اس طرح جلد بازی نہ کر، ان کی سنتا ہے تو میری بھی سن۔ داؤد نے ایک فریق کی سنی اور دوسرے کی بول پڑھو بول پڑھو، یہ دوسرا دوسری توجی کہ حضرت مستغفر ربہ بدگمانی پر استغفار کیا۔ بات سمجھو، یہ بات کے ہی آدمی سے ان کا جھگڑا تھا اور ان کی لڑائی تھی اور ایمرجنسی تھی، اس لیے یہ وہاں اس دن داخل ہو گیا، حالانکہ وہ عدالت کا دن نہیں تھا۔ تو جب یہ دیوار پھلانگے نا، حضرت نے سمجھا میرے قاتل ہیں، یہ کو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حضرت نے ان کو قاتل گمان کیا اور حملہ ان کا شمار کیا، حالانکہ وہ مجبور تھے۔ بعد میں جب کیس سامنے آیا تو حضرت کو احساس ہوا ہو میں تو ان کو قاتل سمجھ رہا تھا، یہ بیچارے تو مجبور تھے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ فضیا سے یہی مقوم ہوتا ہے، حضرت گھبرائے اور گھبرا کے ان کو کیا شمار کیا، قاتل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا کوئی دوست آ جائے یک دم منہ سر بند کر کے اور آپ کیا سمجھیں گے، آپ کو چالو سیدھا ہو تو آپ کیا سمجھیں گے پہلے یہ قاتل، اور آپ جب ابھریں گے نا اس کے بعد جب دیکھیں گے تو فلانا دوست ہے، یار معذرت میں نے آپ کو پہچانا۔ تو حضرت داؤد نے دیکھا یہ جو بے وقتے آ گئے، آج تو تاریخ بھی کوئی نہیں عدالت میں بیٹھنے کی، جس صورت میں آ گئے یہ کوئی میرے قاتل ہے دشمن ہے، اس لیے حضرت نے انہیں دشمن تصور کیا۔ جب انہوں نے اپنا کیس رکھا تو حضرت سمجھ گئے ہو پتن نہ ہو، یہ تو خدا کی آزمائش تھی، یہ تو بیچارے مجبور تھے اور میں ان کو کیا سمجھ رہا تھا، ہاں چپ خیر بیٹھے رہو، کیا سمجھ رہا تھا، قاتل قاتل سمجھ رہا تھا، اس بد گمانی پر غلط گمانی پر اس پر حضرت نے استغفار کی اور لذت بھی یہی تھی کہ وہ قاتل چور ڈاکو نہیں تھے، مجبور آدمی تھے۔ کتنی ہو گئی؟ دو۔ تیسری بات یہ تھی، علامہ عثمانی نے حاشیے پہ بات وہ بھی بڑی اچھی لکھی ہے، تیسری توجہ فرماتے ہیں حضرت داؤد کا بڑا سلسلہ مضبوط تھا، عبادت کا بھی اور عدالت کا بھی اور سارے گھریلو انتظام کا بھی، اور حضرت سوچ دیکھتے انہوں نے ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی تھی، ان کے گھر میں تلاوت کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، ذکر اذکار نہیں، ایک بار کی نفلوں میں لگی ہے اور تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک دن خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ میرے گھر میں بڑی عبادت ہو رہی ہے، اللہ نے آزمایا اور فرمایا کہ تیرا کام نہیں میری توفیق ہے۔ خاص ان کی عبادت کا دن تھا، چند فرشتوں کو بھیج دیا اور وہ جب کیس میں مشغول ہوئے تو عبادت چھوٹ گئی، حالانکہ ان کی تو عبادت تو پکا دن تھا، وہ کیس نہیں سنتے تھے، اس کیس میں مشغول جب ہوئے تو وہ فرشتے جب چلے گئے غائب ہوئے، سمجھ گئے او ہو وہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا نا کہ میں بڑی عبادت کر رہے ہیں ہم گھر میں، اللہ نے ہمیں آزمایا ہے کہ اگر میری توفیق نہ ہو تو یہ عبادت جس طرح برقرار نہیں رہ سکتی، یہ عبادتیں بھی ہوتی ہیں تو میری توفیق سے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کتنی توجیہ ہو گئی؟ تین۔ اور اصل توجیہ یہ ہے، یہ تو تین ہے، اصل توجیہ یہ ہے کہ اب ہے ما ابہم اللہ و رسولہ، جب قرآن سنت میں واضح بیان نہیں یہ تینوں چیزیں استنباطی ہیں، کوئی معاملہ خاص ہے حضرت سے کوئی لفظ جو ہوئی ہے، اب وہ لفظ کیا اس پر تصریح نہیں، استنباطی پروگرام ہے، کسی نے کوئی استنباط کیا لفظ فضیہ سے، کس نے اوپر ربط سے، یہ ذنی باتیں ہیں، اس کی اصل حقیقت جو ہے یہ انشاءاللہ جنت میں حضرت داؤد سے ملاقات ہوگی تو ہم کچھ پوچھ لیں گے کہ اصل مقصد کیا تھا، اور ابھی اس سے پہلے یہ پردہ نہیں اٹھ سکتا۔ باقی ایسا تو مفسرین کی اجتہاد استنباط یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ باقی رہ گیا جا تمبیوں والا معاملہ، یہ بڑا عجیب ہے، اب زنانی کو تمبی کہتے ہیں، یہ بھی کوئی یہ مناسبت بھی ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی ہے، زنانیوں کو کہا جا رہا ہے تمبیا، اس کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ کوئی مجاز حقیقت کے درمیان علاقہ بھی ہوتا ہے، ان کے درمیان کیا ہے بھائی؟ ناجات زنانی، امام رازی نے یہاں پر زبردست لکھا اور صحیح رگڑا نکالا ان کا، انلسی نے بھی دول مانی والے کا بھلا ہو اس نے بھی صحیح دمیوں کا رگڑا نکالا ہے، یہ وہ دمیا نہیں تھی، ناچا تھی امرا اور مولویوں کو ہے صحیح مناسبت، قرآن دمیوں کی بات کرتا ہے، مولوی زنانیوں کی بات کرتا ہے، مناسبت کیا ہے؟ خدا کے بندے دمیا کہا گئی اور اس کے لیے کوئی لفظ نہیں عورتوں کے لیے، اور یہ کوئی اچھا، کسی طرح پہنا کتیرا ہو گیا بسنا داؤد ہو گیا فرنا لہو تالے کا، خلاصہ کیا نکلا؟ وہ جب محراب کے اندر آئے حضرت داؤد کو ان کی آمد کی پہچان نہ ہوئی، زندہ پیغمبر ہے سامنے آ گئے لیکن یہ ڈر گیا، پہچان نہیں ہوئی، معلوم ہوتا ہے ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا اللہ، حضرت داؤد حاضر ناظر بھی نہیں، عالم الغیب بھی نہیں، اور مسئلہ اللہ فرماتے ہیں حضرت داؤد امتحان میں پڑ گئے، جو خود امتحانوں میں بن جائے آزمائشوں میں بنتے وہ شفیع کاری نہیں بن سکتا، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا، جو خود مشکل میں بنتے وہ مشکل کچھ آ نہیں ہوتا، زلفا بے شک ان کی ہمارے ہاں بڑا قرب تھا اور آدھا درجے کی نیک انجامی، یا داؤد دیکھا لزلفا، قرآن کے لفظ بتا رہے ہیں کہ وہ تمیوں والا جو عورتوں پر فٹ کر رہا ہے وہ بڑا مردود ہے، یہ تو میرے بڑے مقرب آدمی تھے، حسنا مآب، یا داؤد ہم نے حکم دیا فرض منصبی، خلیفتن بالارض، بے شک ہم آپ کو بناتے ہیں خلیفہ کی زمین کے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آج مسئلہ خلافت پر، وہاں پر چند باتیں میں نے حد کر دی ہیں ضروری، وہاں ذکر کر دوں گا رات کو، جہاں انا جعلنا کا خلیفتن، جہاں مطلب کہ تنفیذ احکام کے لیے ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین میں، فحکم بین الناس، یہ خلافت مال حکومت ہے، خلافت مال حکومت قرآن میں خلافت کے تین معنی ہیں، خلافت مطلقہ، یجعلکم خلفاء الارض، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اور خلافت حکمرانی والی، اور خلافت صرف نیابت بدون الحکمرانی والی، بدون الحکومت والی، یہ تینوں معنی قرآن میں ہیں، جہاں پر جو فرمایا جعلنا کا خلیفہ تن فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین میں، فحکم بین الناس، پس تو فیصلہ کر، یہ کون سی خلافت ہے؟ خلافت محل حکومت، خلافت محل دلیل، فحکم بین الناس بالحق کے قانون شریع کے مطابق، فلا تتبع الہوا، اور نہ پیروی کر الہوا، خلاف قانون شریک اپنی خواہش کی کہ گمراہ کر دے گی تجھے اللہ کی راہ سے، ان الذین یضلون، یہ دیکھو یہ کیا مطلب ہے، اللہ نے حضرت داؤد کو بھی پابند کیا ہے قانون شریع کا. کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے حضرت داؤد کو, بولو بولو میں بات حد کروں, اللہ نے حضرت داؤد کو پابند کیا ہے کس کا؟ قانون فاحکم بین الناس کے بل, قانون شریع کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور لا تتبع الہوا, ہوا میں نے بتایا جو نفس کے مقابلے چیزوں, نفس کے مقابلے میں اور قانون کے مقابلہ میں اپنی خواہش بھی نہیں گھونسنی, اس سے بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. جہاں پر آجوسی رحمہ اللہ نے زبردست فتویٰ لگایا, بہترین دل ٹھنڈا کر کے زبردست فتویٰ, کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جو خلیفہ ہوتا ہے نا تو خلیفہ پر احکام کی پابندی ضروری نہیں ہوتی, اور خلیفہ وہ مطلق الحنان ہوتا ہے, اس کو قانون کی پابندی ضروری نہیں. اور جہاں پر لفظ لایا ہم بعض نات کا, بعض دن بھی کہتے ہیں ان الخلیفہ کا لا یکتب علیہ خطیئتہ, خلیفہ کی غلطی نہیں لکھی جاتی, لا یکتب علیہ خطیئتہ فلا ہوا داخل, اور خلیفہ داخل نہیں ہوتا فی فلا ہوا داخل فی رشتہ تکلیف, تکلیف میں وہ داخل بھی نہیں. بہوا کفر سرہ, یہ بڑا واضح کفر ہے. علامہ آلوسی کسی اور طرف جا رہے ہیں, ایک تو خلیفہ ہے نا تنفیذ اعظم والا, اور ایک خلیفہ ہوتے پیر شیر, اور یہ کہتے ہیں ایسا مقام آتا ہے کہ ان کی خطا نہیں لکھی جاتی. اور حضرت صاحب جب شلوار اتار دے, شلوار اتارنے کے بعد حضرت کی خطا نہیں لکھی جاتی, اور یہ پونچی سرکار ہوتی ہے, ادھر سے سارے احکام تکلیف یا ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ کیا ہے, کیسا کفر ہے, چھپا ہوا یا سر رہا؟ بالکل واضح کفر ہے, رول مانی. جیسی طرح خلیفہ کو احکام سے بالا تر ماننا, یہ بھی کفر ہے. یہ دلیل ہے فاحکم بین الناس بالحق, قرآن کہتا ہے خلیفہ پابند ہے. اب جو خلیفہ پر پابندی اٹھائے وہ قرآن کا منکر ہے. وَكُلُّ مُنْكِرِ قُرْآنِ فَهُوَ كَافِرٌ فَيُضِلُّ لَكَ, وہ گمراہ کر دے گا تجھے راستے سے. بے شک وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں راستے سے, اللہ کی راہ سے, لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد, بس ان کے عذاب سخت ہے. وجہ اس کے کہ بلایا انہوں نے دن حساب کا, وَمَا خَلَقْنَا, دلیل توحید اکلی, نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو, وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو دونوں کے درمیان میں ہے جو کچھ, باطلاً بے کار بے مقصد, بلکہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے پیدا کیا, ذالک یہ خالی از حکمت پیدائش والا گمان, سن الذین کفروا, یہ کافروں کا گمان ہے, فویل للذین, تخویب اخروی, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. وہ بربادی کیا ہے؟ من بیانیہ من النار, یعنی آگ. ہم نجعل الذین زجر, کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, جن کا عقیدہ درست ہے, عامل الصالحات, اور عمل کیے بھلے, کل مفسدین, مثل فسادیوں کے, فی الارض, جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں. مراد کیا ہے؟ کیا ہم کر دیں گے, ہم نجعل, یا بعنوان دیگر, یہ پہلا ہم نجعل کسی کی تعبیر بدلی گئی ہے, کہ ہم کر دیں گے متقیوں کو مثل فجار, نافرمانوں کے, کتاب ہرگز نہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے, کتاب انزلناہ ہو, کتاب ہذا, کتاب دلیل بھئی ہے, ہذا کتاب, یہ عظیم الشان کتاب ہے, نازل کیا ہم نے اس کتاب کو الہی کا طرف تیرے, مبارکن, بڑی برکتوں والی کتاب ہے, مبارکن, یہ کتاب مبارک ہے, اس کا پڑھنا بھی مبارک, اس کا دیکھنا بھی باعث اجر, اس کا سننا بھی باعث اجر, اور جس کی تبلیغ بھی باعث اجر ہے نا, برکت والی کتاب مبارک ہو. کیسے برکت والی ہے؟ سبحان اللہ, جو قرآن پہ عمل کرے اس کے عمل میں برکت, جو قرآن سے علم حاصل کرے اس کے علم میں برکت, جو قرآن کی دعوت دے اس کی دعوت میں برکت, جو قرآن کو لے کر جہاد کرے اس کے جہاد میں برکت, جس کا تعلق بھی اس کتاب کے ساتھ ہو گیا اس میں خدا کی برکتیں برکتیں آئیں گی, نفے نفے آئیں گے. اور کیوں آئی؟ انزلناہ کیوں آئی؟ لیتدبروا آیاتہ, تاکہ یتدبروا, تاکہ سمجھیں, غور و فکر کریں اس کی آیات میں, اور کیا کریں؟ پہلے یتدبرا, اور تاکہ مسئلہ سمجھیں, پہلے غور فکر کریں اس قرآن کی آیات میں, غور فکر کر کے اس کا مفہوم سمجھیں, لیتدبرا, پھر اس مفہوم کے مطابق عقیدہ بنائیں. لیکن یہ کام کون کرے گا؟ اولول الباب ہیں, اولول الباب لوگ کہتے ہیں, العقل الخالص, الخالص ان شواہب, شواہب شواہب التعصب والعناد, اولول الباب ایسا عقل والا, اصحاب العقول الخالصہ خالص عقلوں والے, ان شوائب تعصب والعناد, اپنے تعصب اور عناد سے خالی عقل والے, وہ اس قرآن کو سمجھے بھی کہ سمجھیں گے بھی صحیح, اور اس قرآن سے عقیدہ بھی اخذ کریں گے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ ترغیب ہے کس کے بارے میں؟ تدبر بال, اور تذکیر بالقرآن, تذکر بالقرآن اور تدبر بالقرآن, یہ قرآن کے پورے موضوع آتے. چلو بہرحال, وہبنا لداؤد سلیمان, اور ہیبا کی ہم نے دلیل نکلی دو, ہیبا کی ہم نے داؤد کو سلیمان, نعم العبد, واہوا آدمی تھے, انہ اباب, بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والے تھے, یہ جو ہو رہے سارے بلاشی, میرا خیال ترجمہ تھوڑا کر لیں. آپ کی رہ پہ چھوڑا تو پھر تو ہم ڈر گئے. کر لو کر لو, ترجمہ کچھ کر لو, تھوڑا 10-15 منٹ پڑھ لو, کیونکہ آج سبق نہیں ہوا. یہ تو اور نعم العبد, یہ قرآن تعریف کر رہا ہے, تورات کی تردید ہے یہودی مولویوں کی. انہوں نے حضرت سلیمان کو ایک جادوگر کی حیثیت سے پیش کیا, حضرت سلیمان ایک جادوگر تھے. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, بہت اچھے آدمی تھے, انہ اباب, وہ بڑا رجوع کرنے والے تھے ہماری طرف ہر کام میں, اذ حرز علیہ, یہودیوں نے نبیوں پر تہمتیں بڑی لگائی ہیں, اتنی تہمتیں لگائیں, توبہ شکر ہے یہ تو قرآن آیا تھا, قرآن انبیاء کی تقدیس اور طہارت کو بیان کر رہا ہے, صفائیاں دے رہا ہے, اور یہودیوں نے ایسا نقشہ بنایا دنیا جہان کا کوئی گندگی نہیں جو اپنے نبیوں کے ذمہ نہ لگائی ہو. اے بےمانو, یہ حضرت سلیمان کو بھی ایک جادوگر کی حیثیت سے پیش کیا. اب ذرا دیکھو, حضرت سلیمان بادشاہ بھی تھے, نبی بھی تھے, اور سلطنت بھی بڑی وسیع تھی, اور تھے بھی اپنے وقت کے امیر المجاہدین, مجاہد بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے زبردست گھوڑے رکھے ہوئے تھے, اور تھے بھی ہزاروں کی تعداد میں. اس کی وجہ تھی کہ ہزاروں کے حساب سے فوج تھی, حضرت سلیمان کے گھوڑے جو تھے وہ جہادی گھوڑے تھے, اور وہ صوفی دورہ ہے. ہاں بھائی, جہاد والے گھوڑے تھے بڑے زبردست. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خاص گھوڑے تھے, حضرت سلیمان نے حکم دیا تھا کہ گھوڑیوں کو, حضرت کو کسی نے حکم دیا کہ اطلاع دی کہ دریا کے کنارے پر نا شام کے وقت اثر کے وقت جو ہے نا وہ گھوڑے نکلتے ہیں, دریائی گھوڑے. حضرت نے فرمایا گھوڑیوں کو وہاں باندھ گیا اور ان کے ملاپ سے جو گھوڑے پیدا ہوئے تو بہت عمدہ گھوڑے تھے. بعد نے یہ بھی لکھا ہو سکتا ہے ایسا کوئی ہو گیا ہو, عرض سنت سنت تو نہیں ملی. بہرحال گھوڑے تھے اور تھے بھی بڑے عمدہ قسم کے. وہاں پہلے جھوٹ سن لو پھر سچ سننا. پہلے جھوٹ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے جو دیکھے نا, اطلاع دی گئی گھوڑیوں نے بچے دیے اور وہ بڑے ہوئے. حضرت آئے گھوڑے کو دیکھتے سبحان اللہ ماشاءاللہ زبردست گھوڑے ہیں, دیکھتے رہے حتیٰ کہ حضرت کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. ہے جب دن سورج غروب ہوا حضرت کو لگا غصہ, فرمایا رتوہا ان کو ذرا واپس کرو نا گھوڑوں کو. ملا جیمن نے تو رتوہا کی ضمیر کو ڈالا ہے سورج میں, سورج کو واپس کر, وہ بھی صحیح گپ پہ. انہوں نے کہا گھوڑوں کو واپس کرو, گھوڑے واپس کیے گئے تو حضرت شروع ہوئے سارے گھوڑوں کو ذبح کر دی. سارے ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی, جن کی محبت میں سب گھوڑوں کو ذبح کر کے رکھ دیا. یہ ایک ڈپوٹیشن ہے اور یہ تصویروں میں بڑا لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی کسی نے نہیں سوچا کہ بیت المال جہاد کے گھوڑے تھے, نماز تیری قضا ہو گئی اور خون بیچاروں سب کو ذبح کیا بغیر کسی مقصد کے, اور بیت المال کا اور جہادی اعلی جات کا بھی ستیہ ناش کر دیا. یہ کون سی عبادت ہے؟ ایک تو اس پر راضی رحمہ اللہ نے صحیح رگڑا لگایا, کہتے بالکل جھوٹ ہے, یہ کوئی بات نہیں. اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا نا گھوڑوں کے اوصاف, حضرت آئے اور جہاں پر کھڑے ہوئے اور ادھر سے گھوڑے لین میں گزارنے کا حکم دیا. ذرا میں دیکھوں, جب حضرت کے سامنے گزرے نا تو حضرت ان کی جو پیٹ تھی اور ساکین تھی, آپ جس نے کوئی رکھا ہوا ہو نا بیل شہر, وہ پیار کرتا ہے. پیار کیسے کرتا ہے؟ اس کی پیٹ کو بھی تھاپڑا لگاتا ہے اور اس کی رانوں پر بھی تھاپڑا لگاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام او جلد عمدہ گھوڑے تھے اور ایسے گزرے نا, حضرت بڑے خوش ہوئے, ماشاء اللہ زبردست گھوڑے ہیں. حضرت نے ان کی گردن پر بھی ہاتھ پھیرا اور ان کے ساقوں پر بھی تھاپڑا دیا, اور جس طرح زمیندار ڈگروں کے پاس جا کر تھاپڑا دیتا ہے. اب یہ جو کہ نا آگے پردہ تھا گھوڑے اتر, حضرت نے فرمایا پھر ان کو واپس کرو, پھر واپس کرو. پھر دیکھا تو یہ خوشی تھی اور حضرت ان کے ساتھ بار بار دیکھ رہے تھے, کوئی نہ پورا دے یعنی ہے کہ سب گھوڑوں کو ذبح کرا دیا. تو سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اور نور الانوار والے نے جو ضمیر کو کھینچا ہے نا, سورج میں جا ڈالا ہے, رسا ڈال کے اس کو بھی واپس کیا ہے. ادھر کوئی ضرورت نہیں. ملا جیون ویسے بھی تھکے ہوئے تھے جب نور الانوار لکھی, خود کہتے ہیں بھائی میں تھکا تھا اور اپنا عذر بیان کیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں شیخ العزیز مولانا محمد زکریا صاحب معذور ہیں, انہوں نے فضائل اعمال کے شروع میں لکھا ہے کہ جب ڈاکٹروں نے, میرا دماغی مسئلہ تھا اور ڈاکٹروں نے مجھے روک دیا کہ کوئی آپ دماغی کام نہیں کر سکتے, دماغی ڈیفیکٹ تھا, میں گھر میں تھا. اس دوران میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں, تو حضرت شیخ العزیز نے یہ کتاب اس وقت لکھی جب مسئلہ ٹھیک نہیں تھا. اور یہ مسئلہ ٹھیک نہ ہونا کوئی توہین بھی نہیں, بڑے بڑے اساتذہ علماء ان کا آخر عمر میں اختلاف ہوا ہے, بڑے بڑے محدثین کا, تو ڈاکٹروں نے منع کیا, حضرت نے لکھ دیا. اور آگے نہیں پتا تھا کہ ہمارے رائے بندی دوست میرا بھائی یہ قرآن سے بھی اس کو زیادہ عظیم سمجھیں گے. ہاں بھائی یہ نہیں پتا تھا مولانا زکریا صاحب کو, اس لیے انہوں نے تو وقت گزارنے کے لیے کئی روایت کہیں سے لی, کہیں سے, اور لکھ بھی دیا ہاذا حدیث ضعیف منقطع, یہ عربی میں لکھا ہے. لیکن یہ کیا جانے, انہوں نے سمجھا, ایک تبلیغی اس دن کہہ رہا تھا کہ یہ فضائل اعمال کے خلاف تم چلتے ہو, فضائل اعمال بھی اللہ نے نہیں لکھی, یعنی جاہل جہاں تک جا پہنچے. عام جو حالات ہمارے استاد ہیں حضرت قاری محمد اشرف صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے، تو وہ درد دے رہے تھے کنڈیا میں، کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، وہ صرف قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو لا ریب ہو. فرماتے ہیں تورات بھی لا ریب نہیں، انجیل بھی نہیں، اور یہ فضائل اعمال بھی لا ریب نہیں. درس دیا نا، آ بیٹھے، وہ جو امیر صاحب تھے وہ بھی پیچھے پیچھے ہونٹ کھا رہا ہے امیر صاحب اور ساتھ ساتھ. کہتے کہ صاحب آپ نے کیا فضائل اعمال کے بارے میں کیا کہا ہے؟ صاحب نے کہا، میں نے کہا وہ لا ریب نہیں. اچھا وہ لا ریب نہیں، آئندہ تیرے درس کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری مسجد میں نہیں آنا، فضائل اعمال لا ریب نہیں، نہیں آنا ہماری مسجد میں، ایسے درس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یہ کنیا میں واقعہ پیش آیا، اور اس طرح کے اور بھی کئی خطری گئے، کئی جو قرآن کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں اور اس کتاب کو اٹھائے ہوئے. حالانکہ وہ کتاب لکھی بھی ہے تو تھوڑا بزرگوں کا مسئلہ تھا، اور شروع میں لکھی ہے یہ بات. ہاں بھائی، اب ذرا دیکھو اندر ترجمہ کرو. یہ جو ہو ریزا ابتلائے اول جس وقت کے پیش کیے گئے علیہ ہے حضرت کے سامنے، بالعشیے شام کے وقت، الصافنات الصافنات ایک پاؤں پر کھڑا ہونے والے، الجہاد ہو بڑے عمدہ گھوڑے جہاد والے، فقال انی حضرت نے فرمایا، انی احببت حب الخیر میں نے محبوب رکھا مال کی محبت کو. پہلا معنی کہہ رہا ہوں عام مفسرین والا، مال کی محبت کو، ان ذکر ربی اپنے رب کے ذکر سے، ان ذکر ربی ہو پہلے والا معنی کہہ رہا ہوں دوستو بزرگو، ہاں ان ذکر ربی اپنے رب کے ذکر سے، یعنی میری نماز رہ گئی، وظیفہ رہ گیا، حتیٰ توارت حتیٰ کے چھپ گیا سورج بالحجاب پردے میں. اب پتہ نہیں سورج کہاں سے نکل آئے، تبارک بالحجاب، یہ ضمیر تبارک کی سورج کی طرف لوٹے گی اس تقریر پر. بالحجاب سر سے مراد ہے مغرب ہو گئی، رتوہا آپ نے خدا کو کہا ان گھوڑوں کو واپس کرو، جب اللہ جیون کہتا ہے رتوہا سورج کو واپس کرو، کیا بات ہے، علیہ واپس کرو، فرشتوں کو خطاب کیا رتوہا، او فرشتوں واپس ہو میری نماز رہتی نہیں، رتو ہا ریا کا متحن. کتابوں میں بھی لگے ہوئے رنگ ہے ماشاء اللہ، آپ کی جو نصابی کتابیں ہیں نا ان میں بھی اتنے جھوٹ ہیں کہ الامان والحفیظ، ایسی کمپوٹیشن ہے. ہاں بھائی دیکھو، تابے کا متحن شروع ہوئے، پہلے معنی کیا کریں گے، شروع ہوئے متحن، متحن کا معنی تلوار سے کاٹتے تھے، بسوک ان کی پنڈلیاں، بلعانات اور ان کی گردنیں. امام راضی کہتے ہیں مسن کا معنی کدھر سے آیا، تلوار مسح بالسیف، یہ معنی کہاں سے آیا، بمسح برؤوسہ کو تلواروں سے وضو کیا جاتا ہے. تو سنو سنو، بمسح برؤوسہ کم تو پھر تو مزہ آ جائے گا، مسح بالسیف کہاں ہے، اس لیے فرماتے ہیں تکلفات. پہلا معنی سمجھ آ گیا یا نہیں، غلط معنی ہے یہ. دوسرا معنی جو صحیح ہے وہ آپ سنو، یہ جو ہورے دا لیے جبکہ پیش کیے گئے حضرت کے سامنے، مجاہدین کی سواریاں جو تھی گھوڑے، بالعشیے شام کے وقت، الصافنات الجیاد بڑے عمدے گھوڑے، زبردست گھوڑے، فقال انی آپ نے فرمایا، دیکھ کر خوش ہوئے، قال انی فرمایا بے شک میں محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں خیر کی محبت کو، من ذکر ربی، ان بمانا من ہے اور من بیانیہ ہے، من ذکر ربی یعنی یہ جو حب الخیر ہے، جہادی گھوڑے، ان کے ساتھ محبت کرنا بھی میرے رب کے ذکر سے ہے، جہادی گھوڑوں ان کے ساتھ محبت کرنا بھی، ان ذکر من ذکر ربی. وہ حدیث میں آتا ہے جہاد کے لیے گھوڑا پالا تو اس کی ریح اور اس کا بول بھی قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں آئے گا, اس کی لید بھی نیکیوں کی پلڑے میں آئے گی. یہ بھی ہے ان ذکر ربی حتا تبارک بالحجاب, حتا کہ وہ گھوڑے تبارک چھپ گئے پردے میں. کیا مطلب؟ وہ جو سامنے جگہ تھی نا حویلی کی, وہ آگے کچھ پردہ تھا, حویلی سے گزر گئے وہ گھوڑے. حضرت نے فرمایا رتوا ان کو پھر واپس کرو علیا, تو فن بڑے ہیں زبردست گھوڑے تھے. فرمایا دوبارہ ان کو لاؤ. ساپے کا اور شروع ہوا مسان, ہاتھ پھیرتے تھے بسوم ان کی پتلیوں پر بھی, بل آناد ان کی گردنوں پر. یہ کاٹتے نہیں تھے بلکہ کیا پھیرتے تھے, پیار کی وجہ سے محبت کر رہے تھے ان سے. یہ مسا مل جاتے بلا قد فتنا, بس یہ ختم ہو گیا اور دوسرا امتحان آ گیا. یہ دو معنی ٹھیک ہیں یا اور بھی کروں؟ ہاں اچھا ابھی ٹھیک ہے, پھر دیکھتے ہیں. بلا قد فتنا تو ایک صحیح آ گیا ہے, کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی. بلا قد فتنا تحقیق ہم نے آزمایا حضرت سلیمان کو, والقینا اور ڈالا ہم نے ان کی کرسی پر جسدن ایک دھڑ کا دھڑ, ثم اناب پھر ہماری طرف متوجہ ہوا. یہ کیا ہے جس کو مفسرین نے لے لیا, کہتے ہیں ایک حضرت سلیمان کی جو حکومت چلتی تھی نا انگوٹھی تھی, ایک انگوشتری تھی انگوٹھی, یہ اس کی وجہ سے ساری حکومت چلتی تھی. اور وہ ایک دن حضرت صاحب کہیں وضو کر رہے تھے تو اس انگوشتری کو اتار کے رکھ دیا وضو کرنے کے لیے. وہاں ایک چن تھا شتونگڑا اور بڑا شرارتی تھا, اس چن نے انگوٹھی پکڑ لی, اس نے اٹھا بھی چوری کر لی, اور ساری حضرت کی حکومت تھی اسی انگوٹھی میں. وہ جن نے اٹھائی نہ انگوٹھی, آج بھی کئی بےمان وہ تھیوے تلاش کر رہے ہوتے خاص قسم کے پتھروں کے, ادھر سے پیسے ملتے ہیں اور اسی طرح پتھروں کے پجاری ہیں بےمان, او خاص خاص قسم کے پتھر تلاش کرتے ہیں. یہ کوئی فلسفیانہ احمقانہ حمارانہ نظریہ, کہتے ہیں انگوٹھی میں سارے حکومت تھی. تو وہ جن نے جب انگوٹھی اٹھائی نا حضرت صاحب کی, اب جن بن گیا حضرت سلیمان کی شکل میں اور آ گیا تخت پر. جن بیٹھ گیا حضرت سلیمان جو آئے بوزو جوزو کر کے, جن نے مار کر بھگا دیا, چلے جایا میں بادشاہ ہوں. چنانچہ کافی عرصہ تک وہ جن حکومت کرتا رہا حضرت سلیمان کی شکل میں. جھوٹ سنا رہا ہوں, کچھ سچ سمجھ لے. کیا سنا رہا ہوں؟ میرا جھوٹ جھوٹ نقل کر رہا ہوں. ہے وہ جن رہا اور وہ حتیٰ کہ اتنی بے غیرتی بھی لکھی ہے کتابوں میں کہ وہ جن حضرت سلیمان کی بیویوں کے ساتھ ہم بستر بھی ہوتا رہا, اور وہ سارا حضرت سلیمان کو باہر نکال دیا. حضرت سلیمان بڑے پریشان ہوئے, بڑی دعائیں کرتے رہے, حتیٰ کہ وہ جن گیا کہیں وضو کرنے اور اس کی انگوٹھی گر گئی دریا میں. دریا میں انگوٹھی مچھلی نے کھائی, وہ مچھلی مچھیرے نے پکڑی, وہ بازار میں بکتی بکتی چلتی چلتی اللہ جانے وہ حضرت سلیمان کے پاس آ پہنچی. حضرت سلیمان نے مچھلی کو جب کھانا شروع کیا, وہ چیرا جو صحیح وہ آئی بھی مچھلی کی کہانی بھی بڑی دکھی ہے, لمبی چوڑی ہے. تو مچھلی کو چیرا انگوٹھی نکل آئی, وہی حضرت نے انگوٹھی پہنی اور جن کو لگائی پائیں ساتھ اور حکومت واپس لے لی. یہ مطلب ہے بالا قد فتنا سلیمان, ہم نے آزمایا سلیمان سلیمان علیہ السلام کو, والقینا علی کرسیہ ڈال دیا ان کے تخت پر ایک دھڑ, ثم اناب پھر اس نے رجوع کیا میری طرف, قال رب اغفر لی فہب لی ملکاً لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. یہ دعا کی وہ ملک واپس آ گیا. یہ میرا جھوٹا تھا جھوٹ, یہ میرا بکواس, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ کمپیوٹیشن جھوٹ ہے, انگوٹھی بھی تھی تے حکومت میں تے فلاں ہے پتہ نہیں. یہودیوں کا دماغ بھی خراب ہے ایسی باتیں جو کرتے ہیں. اصل میں معاملہ کیا تھا, اس کی دو تفسیریں کی گئی لیکن اصل تیسری ہے اب ابو ما اب ہم اللہ و رسول, دو اور کی گئی وہ مفسرین کی اتحادی استنباطی ہے. مثلاً ایک تقریر یہ ہے کہ حضرت کو طالب علموں سے ناراضگی ہو گئی اور وہ جو فوجی تھے جرنیلوں سے حضرت کی ناراضگی ہوئی تو حضرت نے قسم اٹھائی, حضرت کی 99 بیویاں تھیں, انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں 99 بیویوں سے ہم استری کروں گا, 99 بچہ میرا ہوگا اور کوئی میرے فوجی دستہ ہوگا, میرے اپنے مجاہد پیدا ہوں گے. کتنے خیر, یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو جب وقت آیا تو صرف ایک بچہ اور وہ بھی ادھورا ناقص الخلقہ, وہ بھی تھا دائی آئی اور اس نے وہ بچہ حضرت صاحب کے سامنے آ کے رکھا. یہ ہے وہ حضرت صاحب نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, 99 بیوی میں سے ایک بچہ اور وہ بھی ادھورا. لیکن یہ روایت تو صحیح ہے لیکن اس واقعہ کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں, فتن نہ ہو اس کے ساتھ جوڑا بھی ہے اس کو اس واقعے کی تفسیر نہیں. علامہ ابو حیان اور حضرت شیخ القرآن وہ جس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ فتن نہ ہو, ہم نے آزمایا حضرت سلیمان کو, کیا مطلب حضرت سلیمان بیمار ہو گئے خود اور بیماری اتنی تھی اتنے سخت بیمار ہوئے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, اتنے بیمار ہو گئے خود جسد بالکل کمزور ہو گئے اور سخت بیماری تھی, تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں, سخت بیماری تھی ہڈیوں کا ڈھانچے کا ڈھانچہ رہ گیا اور آزمائش میں پڑ گئے. پھر اللہ سے زاری کی, صحت مانگی, اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صحت عطا کر دی اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے, فتنہ سلیمان, ہم نے آزمایا سلیمان کو یعنی ان کو بیمار کر دیا, فالقینا علی کرسیہ, اور ڈال دیا ہم نے ان کی کرسی پر دھڑ کا دھڑ, یعنی اتنے کمزور ہو گئے وہ کرسی میں بیٹھتے نا تو پہلے تو ماشاءاللہ صحیح جوان تھے اور زبردست ان کا جسم تھا, قوتیں تھی, بہار تھی, اب بیمار ہوئے تو اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک دھڑ کا کرسی پہ لگتا تھا. ثم انار, پھر مجھ سے مانگا اور میں نے بیماری ٹال دی اور حضرت کو پھر جوانی والی صحت عطا کر دی. ہمارے نزدیک یہی ہے اور اصل ابہم اللہ ورسولہ, یہودی جھوٹے ہیں اور ان کا بکواس ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.